حضرت قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ سے آپ کس طرح مرید ہوئے تھے؟ جس طرح مرید ہوا جاتا ہے، میرے کو میں نے عرض کیا کہ میرے کو اعلی حضرت سے بہت محبت ہے، اور اعلی حضرت سے اتنی محبت کہ میں نے یہ ذہن بنایا کہ مجھے مرید بھی ہونا تو اعلی حضرت کے سلسلے میں ہونا ہے. تو مجھے پتا چلا کہ اعلی حضرت کے شہزادے بھی حیات تھے ان دنوں، سیدی مفتی اعظم ہند مولانا مصطفی رضا خان علیہ رحمت الرحمن. مگر مجھے پتا چلا کہ اعلی حضرت کے جو شہزادے ہیں وہ اعلی حضرت کے مرید نہیں ہیں. اعلی حضرت نے اپنے شہزادوں کو حضرت سیدنا ابو الحسین احمد نوری رحمت اللہ تعالی علیہ کا مرید کروایا تھا، وہ بھی ولی کامل تھے، ان کا مرید کروایا تھا، اور چھ مہینے کی عمر میں مرید کروایا تھا. اور چھ مہینے کی عمر میں مرید کرنے کے بعد حضرت سیدنا ابو الحسین نوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے سیدی مفتی اعظم ہند مولانا مصطفی رضا خان ابن امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہما کو خلافت سے نواز دیا تھا. ان کی نگاہ ولایت نے دیکھ لیا تھا کہ یہ بچہ بڑا بن کر بہت بڑا ولی ظاہر ہوگا اور دین کی خدمت کرے گا، اور انہوں نے کی. تو یہ مشہور باتیں آپ کو نہیں پتا ہوگا، مطلب مجھے تو دعوت اسلامی کے بہت پہلے سے، دعوت اسلامی کا ماحول بننے سے بھی بہت پہلے سے پتا ہے کہ چھ مہینے کی عمر میں ان کو خلافت ملی تھی، حضور مفتی اعظم کی حیاتی میں ہی مجھے پتا تھا. تو الحمدللہ ہمارا مسلک حق ہے، اولیاء کرام تو الحمدللہ اہل سنت میں ہی تو ہوئے ہیں، سارے جتنے اولیاء کرام ہوئے سب سنی تھے الحمدللہ. تو اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں مذہب مہذب اہل سنت و جماعت نصیب ہو گئی، اور اس کی ایک مدنی لاڈلی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول میسر آیا الحمدللہ. خیر، تو ان کے شہزادے ولی کامل ہیں اعلی حضرت کے مفتی اعظم ہند، وہ بھی حیات ہیں، ان کا مرید ہو جائے جائے. تو پھر میں نے سوچا کہ ان کا مرید بنوں گا تو اعلی حضرت میرے دادا پیر نہیں کہلائیں گے، میرے پیر صاحب کے ابا کہلائیں گے، والد محترم. اور میں چاہتا تھا کہ طریقت میں اعلی حضرت کا ڈائریکٹ سلسلہ مجھے ملے، اور اعلی حضرت تو حیات نہیں تھے اس وقت بظاہر، تو ان کا مرید ڈائریکٹ تو میں ہو نہیں سکتا تھا. تو اب ان کے مرید اور خلیفہ شیخ الفضیلت مولانا ضیاء الدین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ مدینہ منورہ میں ہیں، یہ مجھے پتا چلا کہ یہ مرید بھی ہیں اور خلیفہ بھی ہیں. تو میں نے کہا بس بننا ہے جو ان کا مرید بننا ہے، میں نے ٹھان لیا. تو اب ایک جذبے کی بات ہوتی ہے، آج کل تو خیر پیری مریدی بہت آسان ہو گئی ہے، اس وقت بھی آسان ہی تھی، لیکن یوں تو پیر صاحبان بہت تھے، لیکن میرا دل وہیں جا کے ٹھکا کہ اب مرید ان کا ہونا ہے، کیا کروں. تو جس دن میں نے مرید ہونے کی کسی ایک کے پاس میں نے اظہار کیا، ایک اس وقت دعوت اسلامی کے پہلے کی بات ہے، جو میرے ایک جاننے والے تھے بہت مطلب تجربہ کار اسلامی بھائی تھے، بہت پکے سنی تھے، ان سے میں نے تذکرہ کیا کہ مجھے ان کا مرید بن رہا ہے حضرت مولانا ضیاء الدین صاحب کا. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت دور رہتے ہیں مدینہ شریف میں، تم تو ان کو تم نے دیکھا ہی نہیں، تو تم تصور شیخ کیسے کرو. تو پھر وہ دوران گفتگو میں نے کہہ دیا کہ اس میں کوئی بڑی بات تو نہیں لگتی میرے کو، اگر اپنا پیر کامل ہے تو وہ خواب میں آ کر بھی مسئلہ حل کر سکتا ہے نا تصور شیخ کا. اچھا، اب قدرتی بات ہے کہ اسی رات میں نے ایک بزرگ کو خواب میں دیکھا، اور میرے دل میں یہی تھا کہ یہ حضرت مولانا ضیاء الدین صاحب ہے. اب میں نے کبھی دیکھا نہیں تھا، میں جانتا نہیں تھا ان کو، مگر خواب میں ان کی زیارت ہوئی مجھے. تو میں نے ایک ہمارے علاقے میں ایک بزرگ ہوا کرتے تھے حضرت مولانا قاری مصلح الدین رحمت اللہ تعالی علیہ، تو ان کے پاس میرا آنا جانا ہوتا تھا، اور وہ ہمارے پیر و مرشد کے خلیفہ بھی تھے شیخ الفضیلت کے، ان کی صحبت بھی وہ مطلب کرتے رہتے تھے زیارت، مدیر پاک حاضری دیتے تھے. تو ان کے پاس میں حاضر ہوا اور میں نے کہا کہ مجھے ان کی زیارت ہوئی. تو انہوں نے سنا سب، مجھے پوچھا حلیہ کیسا ہے، تو میں نے حلیہ بتایا ان کو، تو انہوں نے تصدیق فرمائی حلیے کی. اچھا، پھر میرے ذہن میں ایک خیال تھا کہ جب اتنی بڑی عمر, عمر بہت بڑی تھی شیخ الفضیلت کی, اتنی بڑی عمر ہے اور بال ان کے کالے ہیں, کوئی کوئی سفید بال ہے باقی سب کالے, یہ کیا مسئلہ ہے کہ زیادہ تر بالوں میں سیاہی کیوں؟ تو اسی طرح دوران گفتگو قاری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ ہمارے صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب رحمت اللہ علیہ, کیونکہ یہ ان کے مرید تھے, ان کی داڑھی جو تھی اس میں بھی مطلب بہت کم سفید بال تھے, زیادہ تر کالی تھی, اور مولانا ضیاء الدین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی داڑھی بھی اسی طرح کی ہے. تو میں نے کہا کہ سیاہی مائل سفید, تو انہوں نے کہا ہاں, تو اس بات کی بھی تصدیق ہوئی کہ میں نے خواب میں جس بزرگ کو دیکھا تھا وہ مطلب انہیں صحیح تھے, قطب مدینہ تھے. تو اب تو محبت اور بڑھ گئی, اب تو کچھ مطلب میرے لائن سیٹ ہونا شروع ہو گئی ہے. اچھا پھر میں نے مکتوبات بھجوائے, وہ جواب نہیں آتا تھا. یوں گزرتے گزرتے ایک سال اوپر میرا خیال ہے پانچ دن گزر گئے, اور وہ مرید کرتے نہیں تھے, یہاں تک بھی کسی کے ذریعے جب کوئی لیٹر لے کر گیا تو بولا کہ ہم اس طرح مرید نہیں کریں گے, اس کو آنا ہوگا تو تڑپ ہوگی تو خود ہی آ جائے گا. تو میں نے کہا تڑپ تو ہے مدینہ شریف کی حاضری, اس وقت تو وہی بھی نہیں تھی میری, تڑپ تو ہے انہی سے بس التجا ہے کہ یہ بلا لیں. تو ایک سال پانچ دن کے بعد ایک اس دوران ایک اور بھی مکتوب میں نے بھیجا تھا ظاہر مدینہ کے ہاتھ, تو اس نے مطلب مکتوب وہاں سے بھیجا مدینہ شریف سے کسی اسلامی بھائی کے ذریعے, اور دوسروں کے بھی نام اس میں تھے میرے ساتھ مرید ہونے کے لیے. تو مجھے خوشخبری ملی کہ الحمدللہ قطب مدینہ نے ہم لوگوں کو مرید کر لیا ہے. تو یہ ایک سال اور پانچ دن کے انتظار کے بعد اس طرح میں الحمدللہ ان کا مرید بنا. تو جو چیز تلاش کر کے ملتی ہے اس کی قدر زیادہ ہوتی ہے, اور وہ نہیں کرتے تھے تو اس سے میں بدن بھی نہیں ہوا تھا, میری محبت تو بڑھتی جا رہی تھی, یوں سمجھ لو الحمدللہ. تو بہرحال میں اس طرح مرید ہوں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہاں ایک اور بات, ایک سال پانچ دن کے بعد پھر مجھے زیارت ہوئی سیدی قطب مدینہ کی الحمدللہ. تب میں نے کہا کہ یہ مرید بھی نہیں کرتے اور زیارت بھی کرواتے ہیں. تو اب جب دوسرا دن آیا, رات گزر گئی دوسرا دن آیا, تو شاید مغرب کے بعد مجھے اسلامی بھائیوں نے بولا کہ وہ جس اسلامی بھائی کو مکتوب دیا تھا ان کا جواب آیا کہ حضرت نے اپنے کو مرید کر لیا, تو زیارت پہلے کروا دی دوبارہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب ہر مرید انتظار کرتا رہے کہ میرے پیر کی زیارت ہوگی تب اپنے مرید ہے اور اپنا پیر کامل ہے, یہ کوئی ضروری نہیں. ہو سکتا ہے پیر اس لیے بھی زیارت نہ کروائے یا زیارت نہ ہو, سب ہوتا تو اللہ کے کرم سے اللہ کے چاہے سے ہوتا ہے کہ یہ پھول پڑے گا اور ڈھول بجانا شروع کر دے گا اور لوگ اس کا ادب کرنا شروع کر دیں گے اور ریاکاریوں میں پڑ جائے گا, وہ وجوہات ہو سکتی ہے. تو اس لیے مطلب زیارت ہو یا نہ ہو, ظاہری طور پر فیض ہمیں نظر آئے یا نہ آئے, یہ نہیں سمجھ سکتے کہ یہ اس پیر کو اب چھوڑ دیا جائے دوسرے پیر کے پاس چلا جائے. جیسے کہ ایک صاحب ایک بار میرے پاس آئے اور بولے میرے تو بڑے مسائل ہیں اور میں فلاں کا مرید ہوں اور اس نے مطلب میرے مسائل حل نہیں کیے, تو اب میں پیر بدلنا چاہتا ہوں, تو میں نے اس کی بیعت توڑ دی ہے. تو میں نے کہا دیکھو بھائی, اور کہہ رہا تھا کہ آپ مجھے مرید کر دو, مجھ سے متاثر ہوا تھا. تو میں نے کہا بھائی دیکھو مسائل تو میں بھی تمہارے حل نہیں کروں گا, تم نے اس لیے پیر بدل دیا کہ وہ تمہارے دنیاوی مسائل حل نہیں کر سکا تمہارے بقول. تو میرے بھائی یہ تو سوچو کہ یہ مسائل تمہارے جو بھی ہیں تو کبھی اللہ کو بھی تو تم نے عرض کیا ہوگا نا, اللہ عز و جل کے بارے میں دعا تو کرتے ہیں نا کہ یا اللہ میرے مسائل حل کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی گویا تمہارے مسائل ابھی تک حل نہیں فرمائے، اس کا اثر ظاہر نہیں ہوا تمہاری دعا کا، تو کیا خدا بھی بدل دو گے؟ یہ کہہ کر میں نے اس کا ذہن بنایا کہ تاخیر میں مصلحت ہوگی، جب پیر ہماری بظاہر مدد نہیں کرتا، جیسے لوگ بولتے ہیں کہ آپ جیسا پیر ہے اور آپ میرا یہ مشکل نہیں حل کرتے، میری یہ بلا نہیں جاتی، وہ جن نہیں جاتا، وہ جادو نہیں جاتا، تو بھائی خدا سے بھی تو عرض کرتے ہی ہو نا پیار، تو جب اللہ سے بددن نہیں ہوتے ہو تو پیر سے کاہے کو ہو رہا، اللہ سے بددن ہونا بھی نہیں چاہیے، کافر ہو جائے گا آدمی، تو یہ شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں کہ اس پیر کو چھوڑ دے، یہ تیری سنتا نہیں ہے، لفٹ نہیں کراتا، تیرے مسئلے حل نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے، وہ تو حل کر سکتا ہے، اس کے لیے تو کوئی بھی رکاوٹ نہیں، پیر تو پھر بھی بندہ ہے، تو اس طرح مطلب ہے کہ یہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں کہ ہمارا پیر ہمارے لیے کچھ نہیں کرتا، تو اس طرح میں نے اس کا ذہن بنایا، لیکن وہ دوسروں کی بیعت توڑ چکا تھا، تو مرید ہو گیا ہو، بعد میں اس بیچارے کا انتقال بھی ہو گیا، اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ چلو ضمناً یہ بات بھی آ گئی کہ یہ بالکل وسوسے ایسے آتے ہیں کہ ہمارا بچہ ٹھیک نہیں ہوتا یا فلاں مسئلہ حل نہیں ہوتا، نوکری نہیں ملتی، بے روزگاری ہے، پیر بدل دو، دوسرا پیر پھڑ لو، تو ایک پیر جو پکڑا ہے نا بس اسی کو رکھنا ہے، اور پیر کو دنیاوی مسائل حل ہونے کے لیے نہیں پکڑنا، یہ بالکل نادانی ہے، بلکہ پیر پکڑنے کا تصور صرف اس لیے ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ پیر کے ذریعے میرے ایمان کی حفاظت ہوگی اور انشاءاللہ میری آخرت کی بہتری ہوگی، کیونکہ ہر شخص اپنے پیر کے جھنڈے تلے جمع ہوگا قیامت کے دن، اس کو تو پیر کے جھنڈے تلے جمع ہو کر قیامت کے دن، مطلب انشاءاللہ جو قادری مشائخ ہوں گے وہ غوث پاک کی بارگاہ میں پیش کریں گے، پھر اس طرح ہمارے غوث پاک ہم سب کو اپنے نانا جان رحمت عالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک لے جائیں گے، تو پیر پکڑا جاتا ہے آخرت کے لیے، دنیا میں وہ دولت کی ریل پیل ہو جائے، صاحب وہ مرید ہوا اور میں نے بانڈ لیا تو 50 لاکھ کا بانڈ نکل آیا، تو یہ پیر صاحب کی کرامت، کھاتے میں ڈال دی، پیر صاحب کو شدھ بھی نہیں ہے، پیر صاحب نے دعا بھی نہیں کی تھی اور ڈال دیا پیر صاحب کے لیے کھاتے میں، کسی کو کوئی مطلب منصب مل گیا، وزارت مل گئی یا انتخاب میں جیت گیا تو وہ سمجھتا کہ میرے پیر نے دعا دی تو میرے کو یہ مل گیا، جبکہ پیر نے دعا کی نہیں کہ کچھ پتہ ہی نہیں، تو اس طرح مطلب یہ کہ دنیاوی معاملات میں اگرچہ دنیا میں بھی جو کچھ ملے اگر وہ نعمت ہے اور ستھری نعمت ہے تب تو واقعی پیر کی عطا سے اس کو جاننا چاہیے، بلکہ کسی سے بھی جو کچھ حاصل ہوا وہ مطلب یہی تصور کرے کہ مجھے میرے پیر کے وسیلے سے یہ حاصل ہوا ہے، تو پیر سے مطلب یعنی کہ عقیدت جوڑنے کا بزرگوں نے اسی لیے حکم دیا کہ پیر سے اگر یہ مطلب مربوط رہے گا تو اس کا ایمان مضبوط رہے گا، اگر پیر کے بارے میں وسوسے پالے گا تو پھر نہ ادھر کا رہے گا نہ ادھر کا، اللہ تبارک و تعالی ہماری عقیدت ہماری طریقت کو بھی مضبوط رکھے اور شریعت پر ہم کو مضبوطی سے گامزن رکھے، شریعت طریقت دونوں ایک ہی ہے، یعنی کہ معاذ اللہ الگ الگ کہنا کہ شریعت اور ہے طریقت اور ہے یہ کفر ہے، یاد رکھیے گا، جسے بعض جاہل لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم مولوی تھوڑے ہیں ہم تو فقیر ہیں، یہ فقیر ضرور ہے لیکن یہ انگارے جمع کرنے والا فقیر انگارے کی خیرات مانگ رہا ہے، اور ہم تو مطلب کیونکہ شریعت و طریقت کو ایک ہی سمجھتے ہیں الحمدللہ، تو اس لیے ہم بھی خیرات تو مانگ رہے ہیں مگر ہم تو جنت کی خیرات مانگ رہے ہیں، محبوب کی رحمت و شفاعت کی بھیک مانگ رہے ہیں، تو ایسے جاہل فقیر چاہے مطلب جنات کو پکڑ کے دکھائیں، جادو کا اثر توڑ کے دکھائیں، کبھی بھی ایسوں کے مرید کیا ایسوں کی قریب بھی مت جانا ورنہ ایمان نکل جائے گا پتہ بھی نہیں چلے گا، یہ جاہل فقیر جو ہوتے ہیں لمبی لمبی لٹیں رکھتے ہیں اور پی کے پہنچتے ہیں، لگے دم تے مٹے غم دنیا کماوے کھاوے ہم، اس طرح کے پیروں سے دور رہنا، واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب۔